Книга пророка Єремії, розділ 24. Показав мені Господь два кошики з осмоквами, поставлені перед храмом Господнім. Було це після того, як Навуходоносор, цар Вавилонський, зайняв у полон і повів з Єрусалиму в Вавилон Єхонію, сина Йоакима, царя юдейського, і князів юдейських з ковалями і слюсарями. Один кошик був з вельми добрими смоквами, як то бувають ранні смокви, а другий – з вельми кепськими смоквами, такими препоганими, що й їсти не можна. І сказав мені Господь: «Що ти бачиш, Єремії?» Я ж відказав: «Смокви, добрі смокви, вельми добрі і негодящі, дуже негодящі, такі погані, що їсти не можна». І надійшло до мене таке слово Господнє: «Так говорить Господь, Бог Ізраїля: як над оцими добрими смоквами, так я зглянусь над юдейськими поневоленими, що їх я вислав був із цього місця в халдейську землю, щоб їм добре було. Я спогляну на них ласкавим оком і поверну їх у цю країну, відбудую їх і не буду руйнувати більше, насаджу їх і не викорінюватиму більше, і дам їм серце, щоб мене взнали, що я Господь, і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом, якщо вони обернуться до мене усім серцем». І як воно буває з негодящими смоквами, що їх і їсти не можна, так і погані, говорить Господь, так учиню з Седекією, царем юдейським, його князями і з останком мешканців єрусалимських, що залишились у цім краю, і з тими, що живуть в Єгипті. Я зроблю їх страховиськом для всіх царств на землі, наругою і приповідкою, сміховищем і прокляттям по всіх містах, куди їх повиганяю. І пошлю на них меч, голод і чуму, аж поки їх не вигублю з землі, що дав був їм і батькам їхнім».